czekoladki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Adna Kowalik-Brankati. Prezydent wetuje ustawę o pigułce dzień po. Mówi, że wsłuchał się w głos rodziców. Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Znów zostały poderwane polskie i sojusznicze samoloty. Na stołecznym Okęciu ruch większy niż zwykle. Polacy chętnie wyjeżdżają na Wielkanoc za granicę. Nie ma zgody prezydenta na tabletkę dzień po bez recepty dla osób, które skończyły 15 lat. Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego. Zadeklarował jednocześnie, że jest otwarty na dyskusję w sprawie dostępności leku dla kobiet pełnoletnich. Minister Małgorzata Paprocka powiedziała, że prezydent zawetował ustawę, ponieważ wsłuchał się w głos rodziców. Ci w korespondencji do prezydenta podkreślali, że zażycie tabletki nie powinno się odbywać bez kontroli lekarza i bez zgody rodziców. Oznacza to, że stan prawny pozostaje niezmieniony, tłumaczyła minister. Dodała, że prezydent jest otwarty na dyskusję w sprawie zmiany prawa w tym zakresie, ale dla kobiet, które ukończyły 18 rok życia. Pan prezydent bardzo mocno chce podkreślić, że gdyby tego typu rozwiązania wróciły do Sejmu, ale w odniesieniu do kobiet powyżej 18 roku życia, to ocena tego typu regulacji będzie inna. Minister podkreśliła, że prezydent przeanalizował głosy za i przeciw. Jak mówiła, jedynie posłanki Lewicy, które domagały się zmiany prawa, poprosiły o spotkanie i do takiej rozmowy doszło. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała wcześniej, że jeśli prezydent nie podpisze nowelizacji, to wówczas tabletka dzień po będzie dostępna na podstawie recepty farmaceutycznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po raz kolejny zostały poderwane polskie i sojusznicze samoloty, to w związku z nocnym atakiem Rosjan na Ukrainę. Samoloty patrolowały przestrzeń powietrzną przy naszej wschodniej granicy, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To jest już rzeczywistość, w której my żołnierze funkcjonujemy, mówi szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. My żołnierze musimy być gotowi do działania, dlatego nie jest to dla nas nic zaskakującego. Bardzo dokładnie śledzimy działalność rosyjskich sił powietrznych, wojsk rakietowych, identyfikujemy wszystkie zagrożenia i staramy się reagować, jak tylko takie zagrożenia zaistnieją. Nocny atak rakiet i dronów na Ukrainę trwał 9 godzin. Rosjanie zaatakowali m.in. miasta Dniepr, Kamieńskie, Pawłograd oraz Iwano-Frankiwsk. Po świętach wielkanocnych ruszy pomoc dla producentów zbóż, zapowiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak. Dodał, że w magazynach polskich rolników jest około 20 milionów ton zbóż. Jest ogłoszone rozporządzenie, lada chwila będzie ruszała pomoc do producentów zbóż. 300 zł do tony dla tych, którzy po 11 marca sprzedali lub będą sprzedawali zboże. 200 zł od stycznia do marca, żeby stymulować sprzedaż zboża przez rolników, ale również zrekompensować te różnice w cenie, które wystąpiły z uwagi na ten nadmiar importowanego do Polski zboża z Ukrainy. W sprawie zbóż trwają także negocjacje ze stroną ukraińską. Nie udało się jeszcze wypracować pełnego porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane po świętach wielkanocnych. 3 dźwigi amerykańskiej marynarki wojennej są w drodze do Baltimore. Mają pomóc w usuwaniu szczątków zawalonego mostu, poinformował gubernator stanu Maryland Wes Moore. We wtorek statek towarowy Dali uderzył w most w tym mieście, powodując niemal całkowite jego zawalenie. Gubernator Moore podkreślił, że kluczową kwestią jest ponowne otwarcie portu w Baltimore. Zwrócił jednocześnie uwagę, że proces oczyszczania okolicy po katastrofie będzie skomplikowany i czasochłonny. Statek Dali jest prawie tak długi jak wieża Eiffla i spoczywa na nim zawalony most. Mówimy o 3-4 tysiącach ton stali, która przygniata statek. 3 dźwigi, wśród nich największy na wschodnim wybrzeżu USA, dostarczy marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Na razie służby analizują, w jaki sposób najlepiej rozebrać most, aby dźwigi uniosły jego fragment. Wes Moore przekazał także, że złożył wniosek do prezydenta Joe Bidena o $60 milionów na pomoc w odbudowie mostu. Do katastrofy doszło wczesnym rankiem we wtorek. Statek towarowy uderzył w most Francis Scott Key w Baltimore, powodując niemal całkowite zawalenie się przęsła i wstrzymując ruch statków do i z portu w Baltimore. Jan Oleński, Polskie Radio. Odwiedzają bliskich, poznają nowe miejsca i nowe kultury. Na lotnisku Chopina w Warszawie ruch jest zdecydowanie większy niż zwykle. Podróżni zdecydowali się wyjechać na święta wielkanocne za granicę. Tak sobie planujemy zazwyczaj Wielkanoc, żeby się gdzieś wybrać. W zeszłym roku była Barcelona, 2 lata temu był Mediolan, także zmieniamy kierunki. Wykorzystujemy przerwę w szkole. Dzieci, jedziemy odpocząć na parę dni. Szlaki, góry, krajobrazy. Właśnie dlatego wyjeżdżamy. Chcemy czegoś innego spróbować w tym roku. Do Lizbony na święta. Do rodziny. Jestem zachwycona. Część Polaków wraca na Wielkanoc z zagranicy, najwięcej z Anglii i Irlandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak do przepięknej Lizbony tyle osób wyjedzie, to tam będą tłumy. Nie umniejszając oczywiście, jakby na co dzień nie były. No dobrze. 5 minut po 15 w prognozie pogody o tym, że wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy i lokalnie w centrum może się chmurzyć i delikatnie, przelotnie padać. O proszę, jaki pan synoptyk. Delikatny. Tej nocy od 6 stopni nad morzem oraz w rejonach podgórskich, około 8 w centrum do 11 na południu. Jutro słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Choć wiatr jeszcze słaby, umiarkowany co prawda, ale na południu porywisty, wysoko w Tatrach, w Sudetach, w porywach do 100 km na godzinę. Jutro od 10 stopni nad samym morzem, 17 na północy, do 24 stopni na południu. A w Lizbonie? A to się przebiegnę, sprawdzę. Francja, proszę Państwa, zakaże dyskryminacji w związku z włosami. O co chodzi, o tym przed 16? Dziś Wielki Piątek, zatem przeniesiemy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wcześniej o tym, że nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, teraz na wniosek NIK ruszyło postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. No a za chwilę, jako że Wielki Piątek, słowo się rzekło o świętach wielkanocnych dla osób potrzebujących. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy piątkową, popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. 6 minut po 15. Has the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. Follow me down to the valley below. You know, moonlight. 13-16 stopni, pochmurno i deszczowo, ale proszę nie mówić tym, którzy wybrali się na święta gdzie indziej. U nas 23 stopnie Celsjusza, synoptycy zapowiadają na jutro, na pojutrze 23-24 w wielu miejscach, więc o pogodzie jeszcze będziemy mówić. Tą Lizbonę zostawiamy na chwilę, teraz przeniesiemy się, no, jesteśmy za Myśliwieckie oczywiście w stolicy, ale dla tych z Państwa, którzy słuchają Trójki poza Warszawą, będzie to pewnego rodzaju przeniesienie się do tej rzeczywistości, którą chcemy Państwu teraz opowiedzieć. 10,5 minuty po godzinie 15. Dziś Wielki Piątek, wiele fundacji przed świętami wielkanocnymi organizuje specjalne akcje dla potrzebujących. Jedną z nich jest Fundacja Wolne Miejsce, no ale sytuacja tej organizacji niestety nie jest najlepsza. Wczoraj miała odbyć się egzekucja komornicza. Na razie, co prawda, została odroczona. No i mimo, że od 2001 roku fundacja pomaga najbardziej potrzebującym, władze Warszawy nie ułatwiają jej pracy. O kondycji fundacji opowiada jej prezes Mikołaj Rykowski. Żeby tą historię zrozumieć, trzeba popatrzeć na to, jak to wszystko się zaczęło. Czyli zaczęło się 20 lat temu poprzez zaproszenie u mnie jednego człowieka na wolne miejsce i stworzenie największej organizacji w Polsce, która dzisiaj organizuje wieczerze wigilijne i śniadanie wielkanocne. To jest 40 miast i tam wszędzie pomagamy osobom samotnym w dzień świąteczny. Ale szukaliśmy takiej formuły, która może pomóc też na co dzień. I kilka lat temu poznaliśmy ideę sklepów socjalnych i taki sklep powstał 3,5 roku temu, pierwszy w Polsce w Katowicach. Cieszyliśmy się, że możemy pomagać osobom najuboższym, bo tam można kupić za pół ceny produkty, jest kawiarenka, gdzie można spotkać wolontariusza. I w tym czasie robiliśmy też wydarzenie już w Warszawie, w Wigilię Wielkanocy. Był wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Słysząc o tej idei, poprosił mnie, żeby również taki sklep został otworzony w Warszawie. My się oczywiście zgodziliśmy. Paweł Rabieja odwołano ze stanowiska z dnia na dzień. W jego miejsce powołali panią Aldonę Machnowskę-Góra, która w pierwszym momencie bardzo miło nawet mnie potraktowała, ale w międzyczasie, kiedy przejmowaliśmy lokal, dostaliśmy umowę i w umowie zobaczyłem, że wszystko było inaczej. Po pierwsze był czynsz, po drugie nie było w ogóle mowy o zwrocie za koszt remontu i zwrotów kosztów eksploatacji. Ja zadzwoniłem do pani Machnowskiej w trakcie tego podpisywania, zapytałem się, o co chodzi, dlaczego ta umowa jest inna i pani wiceprezydent wytłumaczyła mi, że no tak jest w Warszawie, że żebym się nie martwił, żebym to podpisał, że tak musi być w umowie, a ja jako fundacja będziemy, Rada Miejska będzie nas zwalniać z tego czynszu, będą nam jakby refundować to. Po wpłaceniu przez nas pierwszego czynszu nie otrzymaliśmy żadnego zwrotu. Dlaczego Warszawa jest jedynym miastem, które nie wspiera fundacji Wolne Miejsce? Wszystkie miasta po prostu dofinansowują miejsca na te spotkania wigilijne, na spotkania wielkanocne, a tylko Warszawa tego nie robi. Dlaczego tak jest? My współpracujemy z mnóstwem fundacji, współpracowaliśmy z tą fundacją, tylko problem polega na tym, że ona od lat nie płaci czynszu i nie rozliczyła się tych wszystkich dotacji, które były przeznaczane na ten cel, więc ta fundacja wykonywała kawał dobrej roboty, ale nie może być tak, że ktoś po prostu się nie rozlicza z miastem. No tu jest, sprawa jest w sądzie, sąd się pojawił komornik. Ja bardzo ubolewam nad tym, ale niestety tak się zdarza. Właśnie, bo oni mówili, że pisali ponad 100 podań, żeby się spotkać z panem prezydentem, a jednak wielokrotnie spotykali się i z moimi zastępcami, i z wszystkimi, którzy byli za to odpowiedzialni, również z władzami dzielnicy. Znaczy, jeżeli twierdzą, że nic się nie działo przez ten czas, to nie jest to prawda, bo naprawdę wielokrotne kontakty. To nie jest za każdym razem tak, że we wszystkich tego typu kwestiach od razu jest potrzebna ingerencja prezydenta. No, od tego mamy zastępców, ludzi, którzy prowadzą takie sprawy i ja z samym też prezesem wielokrotnie rozmawiałem. Mówiłem mu, że trzeba po prostu niestety się rozliczyć i płacić za wynajem przestrzeni. Warszawa jest dalej znowu tym wyjątkiem, gdzie nie jesteśmy w ogóle wspierani przez Urząd Miasta. Jest nam bardzo przykro z tego powodu. W wszystkich miastach dostajemy obiekty bezpłatnie, jak spodek MCK w Katowicach, jak Atlas Arena w Łodzi, jak Hala Milenium w Kołbrzegu. Tu w Warszawie niestety musimy ponosić ogromny koszt, to jest 60 ponad tysięcy netto, to jest około 100 tysięcy złotych. Część już oczywiście zbieramy, ale każda osoba, każda instytucja, która chciałaby nam pomóc, chciałaby, żeby ten ciężar był mniejszy dla fundacji, żeby więcej środków mogło pójść na produkty do jedzenia, na prezenty. No wielki apel o pomoc. Jeśli prezydent nie pomaga, to fajnie by było, żeby mieszkańcy stolicy, którym lepiej się żyje, mogli pomóc tym, którzy mają się gorzej. Niestety. Prezydent Rafał Trzaskowski jak na razie nie zapowiedział żadnych kroków, by pomóc Fundacji Wolne Miejsce, ale gdyby Państwo mieli taką ochotę, do tego zapraszamy. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę.

prokurator krajowy. Żeby być precyzyjnym, nie mogę potwierdzić, że jest prowadzone przeciwko osobom, natomiast w sprawie NCBR tak jest podjęta decyzja, że śledztwo takie będzie się toczyło i będzie prowadzone na szczeblu prokuratury regionalnej i w tej prokuraturze w tej chwili gromadzone są materiały i wszystkie akta z innych prokuratur, gdzie tematycznie są związane, bo to nie tylko w Warszawie, ale także w Lublinie, w Szczecinie są prowadzone w tym zakresie postępowania i one będą skoncentrowane w jednych rękach u jednego prokuratora. Przed rokiem kontrolę poselską w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzili posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o NCBR, kontrolowaliśmy program Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. To było blisko 1 mld zł przeznaczone na projekty, które miały być innowacyjne, związane z badaniami, z rozwojem, stworzeniem nowych miejsc pracy, innowacyjnych produktów. Mówił dziś w salonie politycznym Trójki Michał Szczerba. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jeszcze 8 lat temu to była jednostka, która była profesjonalnie odpowiedzialna za organizację konkursów dla naukowców, dla instytucji badawczych. Później nagle obrosła spółkami. Powstało 5 spółek: NCBR Plus, NCBR Invest, NCBR Access, NCBR Ideas i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie ludzie Bielana, wszędzie rady nadzorcze. Był to po prostu folwark. Tak, Jacek Żalek, który nadzorował NCBR, mówił nawet o zorganizowanej grupie przestępczej. Ja myślę, że to były dwie grupy przestępcze. Nie jest to żaden news. Ja przypomnę, że od ponad roku toczy się postępowanie w prokuraturze w sprawie NCBR-u. Między innymi na wniosek byłego dyrektora NCBR Pawła Kucha, który złożył jeszcze w lutym ubiegłego roku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Adam Bielan, europoseł Partia Republikańska. Ja w tej sprawie już zeznawałem jako świadek. Nie mam absolutnie niczego do ukrycia. Podzieliłem się pełną moją wiedzą z prokuratorami i zeznawałem również przed Najwyższą Izbą Kontroli, którą uważam za instytucję całkowicie skompromitowaną działaniami Mariana Banasia i jego syna, upolitycznieniem tej instytucji. Gdyby nie kontrola poselska, gdyby nie nasze wejście do NCBR-u, gdyby nie to, że zawnioskowaliśmy na pewnym etapie o kontrolę doraźną NIK-u, nie mielibyśmy w tej chwili śledztw, które są prowadzone. Tak, uważam, że były nieprawidłowości. Tego dotyczyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez pana dyrektora Kucha. W związku z tymi nieprawidłowościami zostały zwolnione już w lutym ubiegłego roku osoby piastujące funkcje kierownicze w NCBR-ze. A ja sam mam pozew cywilny ze strony podmiotu, który nie otrzymał środków tego największego podmiotu, tak zwanego kabla, spółki Hime w Białymstoku, która mnie wytoczyła pozew w tej sprawie, więc no jestem z tego pozwu bardzo dumny i cieszę się, że te firmy nie otrzymały środków, bo uważam, że według mojej wiedzy nie spełniały wymogów. Są osoby już zatrzymane, pamiętajmy o jednym z prezesów jednej ze spółek, która należy do NCBR-u, prezes spółki NCBR Invest, Krzysztof B., już kilka tygodni temu zatrzymany razem z innymi osobami, które w tym procederze uczestniczyły. Siostra tego słynnego 26-latka, który założył firmę w trakcie konkursu, miał dostać 55 milionów. Myśmy zatrzymali ten projekt z posłem Jońskim. Tak de facto uniemożliwiliśmy wypływ 350 milionów złotych. Czuję się atakowany przez Najwyższą Izbę Kontroli i przez inne ośrodki związane z obecną koalicją rządową, przede wszystkim z Platformą Obywatelską. Natomiast ja się cieszę, że żadna złotówka nie wypłynęła do tych podejrzanych firm, a te podejrzane firmy pozwały mnie do sądu, co jest chyba najlepszym, bardzo wymownym dowodem na to, że nie miałem z nimi żadnych związków, wręcz przeciwnie. W tej sprawie pojawiały się nazwiska polityków PiSu, to nie jest tylko Partia Republikańska Bielana, ponieważ prokuratorzy prawdopodobnie kierują zarzuty wobec nadzoru przez ministra funduszy unijnych, pana ministra Pudę, to jest prawa ręka Morawieckiego. Też trzeba wyjaśnić jego rolę w tej sprawie. Jestem po rozmowie z panią prokurator regionalną, nie wyklucza powołania zespołu, bo to będzie także kolejna jedna z wielkich, ogromnych spraw. No i przypomnijmy, że od 7 marca nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jak zapewniają politycy koalicji rządzącej, taki nadzór zapewni ściślejsze powiązanie funduszy europejskich z nauką i samymi naukowcami, a nie polityką czy politykami. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26 minut po 15. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, Superstar od The Beatles. Skrót serwisu Sport i Pogoda już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Minęła 15.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Nie ma zgody prezydenta na tabletkę dzień po, bez recepty dla osób, które skończyły 15 lat. Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego. Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta tłumaczy, że Andrzej Duda wsłuchał się w głos rodziców. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna oceniła, że wetując ustawę dotyczącą pigułki dzień po, prezydent zachował się w sposób obłudny. Po raz kolejny zostały podarwane polskie i sojusznicze samoloty. To w związku z nocnym atakiem Rosjan na Ukrainę. Samoloty patrolowały przestrzeń powietrzną przy naszej wschodniej granicy, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Nocny atak rakietowy i dronów na Ukrainę trwał 9 godzin. Zginęły 4 osoby. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie chrześcijanie w Jerozolimie tradycyjnie obchodzą Wielki Piątek. Wierni przemaszerowali wzdłuż Via Dolorosa, gdzie według tradycji chrześcijańskiej Jezus niósł krzyż na ukrzyżowanie. W tym roku, ze względu na operacje armii izraelskiej w Strefie Gazy, palestyńscy chrześcijanie zostali wykluczeni z możliwości uczestniczenia w drodze krzyżowej. Niewielu było też wiernych z zagranicy. Rosyjska prokuratura żąda uznania Ały Pogaczowej za tak zwanego zagranicznego agenta. 74-letnia piosenkarka krytykuje wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jesienią 2022 roku wyjechała z Rosji do Izraela. Pogaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. Pełny serwis Trójki o 16. A to już za 28 minut, 16. No a już teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dzień dobry właśnie tenis i raport z turnieju Miami Open, który jak wiadomo już bez polskich tenisistów. W ćwierćfinale zmagań singlistów niespodzianka. Grigor Dimitrov wyeliminował Hiszpana Carlosa Alcaraza. Być może nie sam fakt zwycięstwa odniesionego przez Bułgara, ale jego wymiar 6-2 i 6-4 pobudza wyobraźnię. Mecz trwał zaledwie 93 minuty. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Dimitrov pokonał Huberta Hurkacza, a teraz zmierzy się z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zwierewem, który z kolei w ćwierćfinale wyrzucił za turniejową burtę Węgra Fabiana Marożana 6-3 i 7-5. U pań poznaliśmy już skład finału. Szykuje się pojedynek Jeleny Rybakiny z Danielle Collins. Amerykanka pozbawiła złudzeń tę, która z kolei ograła Igę Świątek, czyli Jekaterinę Aleksandrową 6-3 i 6-2. Rybakina wygrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką 6-4, 0-6 i 7-6. Ostatnio w Tbilisi stała na podium, a dziś w Antalii skończyło się na 7. miejscu w turnieju Wielkiego Szlema w judo. Walcząca w kategorii do 57 kg Arleta Podolak mimo choroby dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała przez Ipon z Chinką Sai Chi, a w barażach również przez Ipon uległa Niemce Seiji Ballhaus. W turnieju startowały również Julia Kowalczyk i Aleksandra Kaleta, ale odpadły we wcześniejszej fazie. Kusiły go Bayern Monachium, Real Madryt i Liverpool, ale Xavi Alonso zostaje w Bayerze Leverkusen. Pod jego wodzą Bayern jest niepokonany w 38 spotkaniach o stawkę, zarówno w Bundeslidze, jak i w Pucharze Niemiec i Lidze Europy. Kontrakt trenerski Xaviego Alonso obowiązuje do końca przyszłego sezonu. I na koniec smutna wiadomość, szczególnie dla kibiców kieleckiego Szczypiorniaka i słuchaczy Polskiego Radia. Zmarł Marek Cender, który od 30 lat sprawozdawał właśnie wydarzenia związane z piłką ręczną. Wspomnieniowo, oto końcówka finału Ligi Mistrzów z 2016 roku, kiedy to Vive wygrało w porzutach karnych z Wespremem 39-38 i szczypiorniści Vive zostali wtedy najlepszą drużyną w Europie. Jeśli teraz rzuci któryś z Kielczan, to mamy Ligę Mistrzów wygraną. Julen Aginagalde kontra Mirko Alilowicie. Jakiej wiary jesteście? Nieważne. To nie ma znaczenia. Tamanduj się Bajew ukrył twarz w ręczniku, nie patrzy. Aginagalde kontra Alilowicz. Aginagalde, brak! Jest! Mamy Ligę Mistrzów! Kocham was, chłopaki, przejechaliśmy tutaj tyle kilometrów. Kielce zwycięzcą Ligi Mistrzów. Od dziś głos Marka Cyndera już tylko w archiwach radiowych. Miał 54 lata. Jutro słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i wyjątkowo ciepło, bo na termometrach no ledwie od 10-12 stopni nad samym morzem. W większości regionów w centrum kraju 17 i więcej. Tak też będzie na północy, ale im bardziej na południe, tym temperatura wyższa. I uwaga, jutro najcieplej na krańcach południowych, nawet do 24 stopni Celsjusza. Kraków w audycji popołudniowej muzycznie. To ja muszę sprawdzić, ile jutro w Krakowie, ale mniemam, że około 23-24 stopni. No i 24 też minuty pozostały do 16. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, Marek Grechuta i grupa Myslowic. 21 minut pozostało do godziny 16. 100 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To największa i jedna z najstarszych w Polsce dróg krzyżowych. Pątnicy pokonali 8-kilometrową trasę, podczas której brali udział w inscenizacji Męki Jezusa, przygotowanej przez klasztor Bernardynów oraz samych świeckich. Przypomnijmy, że tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Relacjonuje Paweł Pawlica. Pątnicy przeszli 8-kilometrową trasę jednego z najstarszych misteriów Męki Pańskiej. Zgodnie z kalwaryjskim zwyczajem, część z pielgrzymów niosła ze sobą korony cierniowe uplecione z gałązek bluszczu i kamienie symbolizujące grzechy. to już jest we krwi. To jest tak, że jak tu się przyjedzie raz, to przyjeżdża się... Zawsze, zawsze, zawsze. No każdy sobie to jakoś wyznaczył taką drogę i tak idzie. To jest całkiem inny świat. Przyszło na wycieczkę i sobie tyle nie uszedł. A tu się idzie i czuje się normalny człowiek. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć tą fizyczną stronę nierzadko też, prawda? Bo ona motywuje przeżycia duchowe. Pątnicy od wschodu słońca przechodzili dróżkami przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. Spod domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. Tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Jezus Nazareński, niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Również w tym miejscu kazanie wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski apelował do blisko 100 tysięcy pielgrzymów o ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Porównywał również aborcję do Holokaustu. Ludzie, czy to wprost odrzucający Boga jako stwórcę, czy to wątpiąc w jego istnienie, krzyczą do tak wielu współczesnych matek: zabij to dziecko. Tym krzykiem usiłują także zdobyć sobie poklask, kolejne punkty w partyjnych rankingach. W Kalwarii kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej towarzyszyły inscenizacje, modlitwa, śpiewy i rozważania. W inscenizację wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest co roku kilkudziesięciu aktorów, amatorów, mówi Rafał Gralewski, wcielający się w rolę Judasza. Do już takich jaskrawych scen jak gonienie Judasza, czy tam uderzanie go jakimiś tam parasolkami, laskami już nie dochodzi, bo jednak dzisiaj troszkę to już ta mentalność ludzka się to zmieniła i tak wprost może nie ma już aż takich właśnie spontanicznych reakcji. Rozkazuję ci związać jego ręce i zasłonić głowę. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, nigdy nie mówią, że o, widzieliśmy misterium. Tylko uczestniczyliśmy w misterium. Są tłumem ewangelicznym, który też idzie za Jezusem. Oni są w tym misterium, są uczestnikami tego. Mówił brat Tarsycjusz Bukowski, rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium. O baranku niewinny. Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyło się na najwyższym punkcie sanktuarium, symbolizującym Golgotę. Aktorzy odtworzyli tam scenę ukrzyżowania. Odprawiona została także liturgia Wielkiego Piątku. Jak co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się uroczystości Wielkiego Piątku. Misterium Męki Pańskiej odgrywane sceny na dróżkach kalwaryjskich co roku przyciągają do tej miejscowości tysiące wiernych. No, nie dziwi, bo to jedno z największych takich wydarzeń w polskim kościele. O jeszcze jednym wydarzeniu powiemy Państwu dziś w audycji popołudniowej. Właśnie dziś Wielki Piątek, o rekordowej ekstremalnej drodze krzyżowej, a w niej to wzięło udział ponad 100 tysięcy uczestników. Z organizatorami tego przedsięwzięcia to rozmawiam jeszcze przed godziną 18. Tymczasem za 17 minut 16. Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. My burning heart. Hello, my Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Dwie dwójki, siedem trójek. Co tam słychać po drugiej stronie radioodbiornika? Pogoda jest bardzo dobra, słonecznie. Tak jakoś 15 stopni, myślę. Wszystkich pozdrawiamy. Mam nadzieję, że czują się dobrze i bezpiecznie. Ciepło pozdrawiamy. Będą to wyjątkowo ciepłe święta. O tym porozmawiamy po godzinie 16. Teraz za 13 minut 16. Shit. Francja, proszę Państwa, chce zakazać dyskryminacji z powodu włosów, ich długości, koloru czy rodzaju noszonej fryzury. Projekt ustawy w tej sprawie już został przyjęty w niższej izbie parlamentu, a wnioskodawcy przekonywali, że taka dyskryminacja dotyczy głównie czeszących się w tradycyjny sposób ludzi o imigranckich korzeniach. Badania bowiem pokazują, że często, by dostać pracę, muszą swoje fryzury zastępować tymi europejskimi. Ustawa przeszła w Zgromadzeniu Narodowym Francji dużą większością głosów. Jej inicjatorem był pochodzący z Gwadelupy czarnoskóry deputowany frakcji centrowej Olivier Serva. Wiele osób, aby dostać we Francji pracę, musi ukrywać swoją tożsamość. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że jeśli ktoś pojawia się na rozmowie o pracę we fryzurze nawiązującej do jego etnicznych korzeni, w afro, warkoczykach czy dreadach, to ma 2,5 raza mniejszą szansę na zatrudnienie niż osoba ostrzyżona po zachodniej. A przecież fryzura nie świadczy o kompetencjach. Ta dyskryminacja dotyczy głównie kobiet. 2 na 3 ankietowane kobiety mówią, że przed pójściem na rozmowę o pracę zmieniają fryzurę na ich zdaniem bardziej akceptowalną przez potencjalnego pracodawcę. Ustawę oprócz centrystów poparli też liberałowie i lewica. Przeciwna była prawica, która wskazuje, że we Francji obowiązuje już ustawa zakazująca dyskryminacji z powodu wyglądu. Poseł prawicowej partii Republikanie, Xavier Breton, jest zdania, że nowa ustawa ma charakter jedynie ideologiczny. Ustawa, jaką już mamy, gwarantuje brak dyskryminacji ze względu na wygląd. Nie ma sensu uchwalać kolejnych, które dotyczą jakichś pojedynczych elementów. Poza tym zaraz posypią się następne pomysły i skończymy z ustawą zakazującą dyskryminacji łysych, którzy w związku z tym będą reklamowali szampony. Francuska prawica krytykuje też ustawę jako kopiowanie amerykańskich pomysłów. To bowiem w Stanach Zjednoczonych przyjęto pierwsze na świecie akty prawne zakazujące dyskryminacji z powodu noszonej fryzury. Takie ustawy przyjęto w 23 stanach. Olivier Serva odrzuca jednak zastrzeżenia prawicy. Obowiązująca już ustawa antydyskryminacyjna jest bardzo ogólna i w praktyce nie zapewnia ochrony przed każdą dyskryminacją ze względu na wygląd. A problem dyskryminacji z powodu włosów istnieje. Wiele osób to zgłasza. Także to, że stają się obiektem docinków w pracy. Nową ustawę chwalą też Francuzki, których przodkowie pochodzą spoza Europy. To jest bardzo dobry pomysł. Od 6 roku życia noszę afrykańskie warkoczyki. Niebawem skończę 20 lat i będę szukać pracy. I boję się, czy nie będę musiała się czesać inaczej. Każdy z nas rodzi się z jakimś rodzajem włosów. Fryzura afro to nie zawsze jest manifestacja etnicznego pochodzenia. Ja mam bardzo kręcone i puszyste włosy. Afro to jedyna fryzura, w jakiej dobrze wyglądam. Ustawa zakazująca we Francji dyskryminacji ze względu na włosy, aby wejść w życie, musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat. Relacjonował Michał Strzałkowski. Przyznają Państwo, dyskryminacja ze względu na rodzaj fryzury? Ciekaw jestem Państwa zdania, no choćby takich cieszących się, czy czeszących inaczej, niż, nazwijmy to tak, jak słyszeliśmy, norma europejska. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Czekamy. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno.